ในฐานแห่งความเข้าใจอย่างรอบคอบซึ่งเรียกว่าปัญญาบารมีและเป็นปัญญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ไม่เคยเกิดมีในหมู่มนุษย์เทวดาพระพรหมโนมานและนักบวชทั้งหลายมาก่อนเลยธรรมะนี้มีความเป็นไปตามความเป็นจริงนั่นก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีฐานที่ตั้งคือมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่ได้หมายถึงนะครับเพราะว่าในอดีตเรามักจะคิดว่าความแปรปรวนเป็นเรื่องไม่ธรรมดาแต่พระองค์นั้นได้มองได้ทำความเข้าใจได้ทำความรอบคอบในการอบรมใจจนเกิดจนเกิดถึงที่สุดของความรู้รอบนั้นได้ก็ตรัสรู้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมีปกติที่ต้องแปรปรวนใดที่สิ่งทั้งหลายแปรปรวนเมื่อนั้นก็ย่อมที่จะตั้งอยู่ในความทุกข์ทนยากความทุกข์ทนยากเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจในกลไกนี้ใจก็จะไม่ผูกติดยึดมั่นเมื่อใจไม่ผูกติดยึดมั่นแต่เข้าใจในกลไกก็จะทำให้จิตใจนั้นเกิดการวิวัฒนาการให้หลุดไปจากการเวียนว่ายในวัฏภพซึ่งรวมแล้วก็เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรคือพระสูตรที่ทำให้เกิดความเข้าใจในทฤษฎีแห่งธรรมชาติและแนวทางของการวัฒนาหลุดออกจากธรรมชาติที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนั้นอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจตระหนักอยู่หนึ่งอย่างว่ามีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทรงสอนแสดงในพระสูตรดังต่อไปนี้ได้หนึ่งทรงประทานสอนเทศนาในวิชาสติปัฏฐานสี่ทรงสามารถแสดงอานาปานสติสูตรทั้งหลายทรงสามารถที่จะแสดงพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรโดยละเอียดโดยพิสดารได้ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยของพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่อยู่ในวิสัยของพระอรหันต์ไม่อยู่ในวิสัยของพระสาวกทั้งหลายที่เราเอามาอธิบายมาร่ำเรียนกันนี้ล้วนแล้วแต่อาศัยพระธรรมที่ทรงประกาศไว้ก่อนทั้งสิ้นในการประกาศครั้งนั้นเพราะเหตุแห่งเท้าสหัมบดีพรหมได้ทูลอารัธนาให้พระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดเหล่าหมู่สัตว์โลกทั้งหลายซึ่งพระองค์ก็รับไว้ปฏิบัติหน้าที่45พรรษาของมหากรุณาโดยยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราทำความเข้าใจในพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรทีละข้อทีละขั้นพระธรรมจักรนั้นจะถือเป็นแม่บทในทุกสูตร 84,000 พระธรรมขันธ์ทีเดียวแล้วจะไม่สับสนและจะมุ่งตรงสู่การพ้นทุกข์อย่างแท้จริงอันที่หนึ่งต้องเข้าใจว่าพระธรรมบทนี้สอนแก่ผู้ที่มองเห็นชีวิตมองเห็นชีวิตเป็นเรื่องเวียนว่ายในความทุกข์พระธรรมบทนี้มุ่งเน้นแสดงถึงบุคคลที่กำลังมองเห็นว่าการมีชีวิตการมีชีวิตที่จะต้องวิ่งหาปัจจัย4เพลินไปตามกลไกของสังคมซึ่งเรียกว่ากามเพลินไปตามแรงผลักแรงดันแรงเคลื่อนเคลื่อนของสังคมซึ่งเรียกว่ากามแล้วก็นะครับในที่สุดนะครับชีวิตก็เหนื่อยล้าเรียนมาให้มากเพื่อที่จะได้มีโอกาสในการที่จะหาปัจจัย4ได้ง่ายขึ้นท้ายที่สุดท้ายก็ตายไปกว่าจะเรียนให้เก่งให้ชำนาญก็อายุมากนะพออายุมากเสร็จแล้วก็ใช้เวลาไม่นานที่จะได้สนองต่อสุขนะสนองต่อสุขนั้นเพียงพับๆนะครับเร็วมากเพราะความเร็วที่จะเสวยสุขความทุกข์แห่งความเสื่อมกายก็มาพอความทุกข์เสื่อมกายมาไม่นานนะปัจจัย4ที่เปลี่ยนเป็นเงินทองทั้งหลายก็ต้องกลายเป็นเครื่องบำรุง ร่างกายเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วสุดท้ายก็ตายไปเราทำซ้ำซากอย่างนี้ครับมานานตราบใดก็ตามที่เรายังไม่ระลึกว่าภพชาติที่เกิดที่มีอยู่ในปัจจุบันขณะเป็นสิ่งซ้ำซากเต็มเปลี่ยนไปด้วยความน่าเบื่อหน่ายแห่งกองทุกข์เราจะไม่เข้าใจในพระธรรมพุทธเจ้าแม้แต่บทใดๆเลยเพราะสาระสำคัญอยู่ที่การเบื่อในกามเบื่อในภพหน่ายในภพที่จะต้องอยู่ในกลไกทั้งหลายนึกง่ายๆนะครับนึกง่ายๆกว่าที่เราจะออกบ้านนี่ต้องตกแต่งต้องประดับประดาต้องทำให้สังคมนั้นยอมรับแค่นี้ก็เหนื่อยละแล้วในสังคมที่ยอมรับทั้งฐานะความรู้และการเป็นไปต่างๆต้องมีการฝึกฝนอะไรมากมายใช้เวลาเยอะเลยใช้เวลาเยอะเสร็จแล้วตายเรียนว่าตายเกิดกลับมาใหม่ไอ้สิ่งที่เรียนมาทั้งหมดลืมอะลืมหมดจำไม่ได้ต้องฟื้นฟูใหม่เหมือนเดิมอีกแม้กระทั่งวิชาว่าด้วยการกินข้าวเดินพูดเราพูดไม่รู้มากี่ชาติแล้วแต่เราก็สุดท้ายก็จำไม่ได้อีกก็ต้องฟื้นใหม่อีกเรียนไปเพื่อตายทำงานไปเพื่อตายทุกอย่างเพื่อตายหมดเลยแต่ก่อนตายเนี่ยกลไกของกายนะกลไกของกายเฉพาะกายนั้นมันเจริญเติบโตมาเพื่อสืบพันธุ์อย่างเดียวแล้วก็เสื่อมอย่างเร็วนะพอชีวิตเราที่เรียกว่าวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยก็คือวัยที่พร้อมจะเจริญพันธุ์พอเริ่มเจริญพันธุ์ไปแล้วมีบุตรไปแล้วนะความเสื่อมก็จะเร็วมากกว่าตอนที่ก่อนที่จะมีบุตรอันนี้เป็นปกติเหมือนต้นไม้ลมลุกทั้งหลายที่เริ่มเสื่อมเริ่มได้หมดสภาพไปในหน้าที่นั้นนะอันนี้เป็นกลไกปกติของกายชีวิตแต่ใจของเราเนี่ยนะครับต้องเป็นคนรังสรรค์สิ่งเหล่านี้เหมือนนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับคนที่ทำงานอยู่ในโรงงานอันแสนหนักแสนเหนื่อยแสนยากแล้วไม่ได้คุณงามความดีอะไรสุดท้ายก็ต้องกลับไปทำงานซ้ำซากดั่งคนมีโทษเช่นเดิมถ้าเราเห็นโทษอย่างนี้เราจะถามว่าทำความเข้าใจในพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าขึ้นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั้นหมายถึงเราหมู่ผู้เห็นภัยในภพเห็นภัยในความเหนื่อยยากที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายความไร้สาระในชีวิตทั้งหลายบุคคลเหล่านี้จึงได้กระทำสิ่งสำคัญอันหนึ่งคือออกจากกามเรียกว่าบรรพชาปฏิบัติเนกขัมมะต้องไม่ลืมว่าพระธรรมจักรนั้นได้แสดงต่อพระปัญจวัคคีย์หรือฤาษีทั้ง5ที่ได้มาเฝ้ารอนักบวชเหล่านี้ออกจากกามออกจากการที่จะต้องอาศัยชีวิตเคลื่อนไปตามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแรงผลักทางใจให้ไหลไปตามสังคมหมดสิ้นแล้วแต่คติของเขาบอกว่าให้อยู่อย่างเรียบง่ายบริหารอาหารเพราะอาหารเป็นไปที่ทำให้เกิดกามกามทำให้ทุกข์เขารู้ครับไม่ใช่ไม่รู้แต่เขาเข้าใจว่าชีวิตนั้นที่มีทุกข์เพราะมันมีกรรมเยอะนะวิธีทำให้กรรมมันหมดนักบวชรุ่นนั้นๆก็จะบอกตนเองว่าก็พยายามทำชาตินี้ให้ลำบากมากๆนะเรียกว่าหักมันเยอะๆผ่อนให้หนักๆชาติหน้าก็จะได้สบายหน่อยนี่เรียกว่านะเข้าใจผิดคิดว่ากรรมเนี่ยนะบริหารปฏิบัติธรรมเพื่อล้างกรรมนะล้างให้มันมากๆเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งลำบากมากเท่าไหร่ในภพนี้ชาติหน้าจะได้สบายแสดงว่าเชื่อว่าโลกนี้มันเที่ยงนะนะชาติหน้าได้สบายอีกพวกหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าทำเพราะเป็นชีวิตที่ต่ำมากเหมือนชาวบ้านเหมือนปุถุชนที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรนะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นปุถุชนนั่นคือหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยกามนี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาทางจิตที่ปราศจากปัญญาพื้นตื้นๆคือเอาใจออกไปข้างนอกเสียเอาใจไปเพลินตามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสียใจนี่โดยปกติเป็นธาตุรู้ฮะ ถ้ารู้เวลาเอาใจไปตั้งอยู่ตรงขาก็เห็นขาที่ปวดรู้ขาที่ปวดเข้าใจขาที่ปวดเอาใจมาตั้งไว้ที่หลังก็รู้ว่าหลังนั้นมีความตึงความล้าถ้ามันตึงอยู่โดยไม่ปรับสมดุลในที่สุดมันก็เกินที่จะทนได้อันนี้เป็นปกติแต่วิธีแก้ปัญหาของชาวบ้านธรรมดาก็อาศัยกามคือความเพลินไปจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ลิ้มได้กลิ่นและความทรงจำให้เกิดการรับรู้ที่ไม่เป็นปัจจุบันขณะหลุดลอยไปในอารมณ์ทั้งหลายพอหลุดลอยไปแล้วใจมันก็เคลิบเคลิ้มทุกข์จะเกิดขึ้นแค่ไหนเราก็จะไม่ใส่ใจแล้วในที่สุดก็ติดใจในรสเหล่านี้ติดใจในรสเหล่านี้ซึ่งพระเจ้าถือว่าวิธีการเหล่านี้ก็ไม่พ้นเพราะกามนั้นเป็นต้นเหตุสำคัญที่จะทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดนะเป็นเหตุใหญ่ที่สุดอันที่สองนั้นนะเหตุที่ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดนั้นคือเรื่องของคติในแนวคิดถ้าคิดไม่ถูกนะสภาวะใจก็ไปสร้างเรือนอยู่ดีซึ่งชื่อว่าตัณหาก็ดิ้นไปอยู่ดีนะสองแนวทางนี้จึงแก้ไขปัญหาไม่ได้พระองค์จึงเสนอแนวทางซึ่งไม่มีใครเคยเสนอมาก่อนแนวทางนั้นพระองค์บอกว่าเป็นทางสายกลางทางสายกลางนั้นไม่ได้อนุมานไม่ได้คาดการเอาแต่เกิดจากสิ่งที่พระองค์อบรมใจมาด้วยความรอบคอบอย่างดีทางสายกลางนี้มีชื่อว่าอริยมรรคมีองค์8แปลว่าเส้นทางของบุคคลผู้กลั่นกรองมาอย่างดีจนได้รับขนานนามว่าผู้ประเสริฐแล้วมาบรรดามนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐสุดแต่มนุษย์ทั้งหมดนะอาจจะได้เพียงชื่อแต่ไม่ได้ประเสริฐเพราะนะครับอาจไม่ได้พัฒนาใจให้ถึงที่สุดเช่นพระศาสดาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเสนอแนวทางว่าประการที่หนึ่งนั้นต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องนั้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบซะก่อนอันนี้สำคัญให้เห็นชอบว่าความทุกข์เป็นปกติไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมความทุกข์เป็นสิ่งปกติซึ่งใครก็ต้องพบใครต้องประสบใครต้องเจอเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเราก็จะพบว่าเราเกิดมาเพื่อแก่เราพร้อมที่จะแก่กายนี้มันเกิดมาเพื่อแก่กายนี้มันเกิดมาเพื่อเจ็บคือป่วยนั่นเองและตายไปในขณะที่ชีวิตที่เกิดนะเกิดแล้วเสื่อมไปนะจะช้าหรือเร็วก็อาศัยการพยุงค้ำจุนของปัจจัยทั้งสี่มีอาหารนะมีอาหารยารักษาโรคมีอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยคอยพยุงไว้แต่ปัจจัยสี่นั้นเป็นสิ่งที่พยุงไว้ให้ไม่เร็วเกินไปในความเสื่อมแต่ก็มีจังหวะจำกัดของเวลาคือจะใช้ได้เมื่อเพียงจังหวะของเวลาความบีบคั้นความเสื่อมทางกายที่ทนยากมาประสบเป็นเรื่องๆเท่านั้นเช่นอาหารก็มีความสำคัญแค่เพียงตอนหิวถ้าไม่หิวหรืออิ่มแล้วอาหารก็เป็นทุกข์ที่จะต้องบริหารยามีความสำคัญตอนที่ป่วยไม่ป่วยก็กินเผื่อไม่ได้เผื่อป่วยก็กินไม่ได้เครื่องนุ่งห่มมีความจำเป็นที่ต้องการปกปิดและอบอุ่นเท่านั้นบางจังหวะไม่ต้องการอบอุ่นปกปิดก็เป็นทุกข์เช่นจะอาบน้ำเป็นต้นที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องคุ้มครองความปลอดภัยโดยเฉพาะเวลาพักผ่อนเวลาพักผ่อนไม่งั้นเราจะต้องมีความตื่นตัวจนประสาทเครียดตลอดเวลานี่คือเครื่องชะลอความเสื่อมของความทนยากในรูปกายท่านจะพบว่าโดยปัจจัยหนึ่งปัจจัยใดถ้าเราป้อนมันไม่ทันบำรุงกายในปัจจัยทั้งสี่ซึ่งปัจจัยทั้งสี่นั้นถ้าแบ่งอีกส่วนก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักของกายนะครับคือหนึ่งอาหารสองความร้อนหนาวเรียกว่าอุณหภูมิสามความชื้นสามตัวนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยทั้งหลายทุกชนิดแล้วปัจจัย4นั้นมันมาชะลอ นั่นแปลว่ามันต้องสอดคล้องกับอาหารที่ต้องการนะอาหารที่ต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมและความชื้นที่สมควรถ้ามันไม่สมควรต่อให้มีเสื้อขนสัตว์อย่างดีแต่ถ้าเกิดอยู่ในอากาศหนาวก็เป็นโรคเห็นไหมมันต้องพอเหมาะกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าอ๋อมันเป็นเรื่องปกติใครก็ต้องป่วยใครก็ต้องแก่ใครก็ต้องเจ็บใครก็ต้องตายสำคัญอยู่ตรงไหนสำคัญอยู่ตรงที่ต้องบริหารเวลาให้เท่าทันต่อการพัฒนาใจก่อนที่มันจะเสื่อมไปอย่างไร้ค่าที่อุตส่าห์เกิดมาอันแสนยากอันนี้สำคัญสาระสำคัญของอริยมรรคมีองค์8สิ่งสำคัญสูงสุดคือสัมมาทิฏฐินี่เองเพราะความเข้าใจชอบตรงนี้ฮะสำคัญที่สุดเลยว่าชีวิตนั้นเป็นความเสื่อมปกติตั้งอยู่ได้ในข้อจำกัดในปริมาณที่สมควรอย่างสมดุลของปัจจัย4และนะครับเป็นไปตามสภาพที่มีกรรมมาบีบคั้นคาดเค้นอีกภาวะหนึ่งด้วยอันนี้เป็นทุกข์ละจะเร็วจะช้ามีกรรมมาเบียดเบียนอีกนะซึ่งเป็นผลจากการกระทำนะเป็นผลจากการกระทำอันหล่อหลอมมาทำให้เกิดชีวิตนั้นนั้นท่านนึกภาพนะครับว่านี่เป็นทฤษฎีโดยปกติที่พุทธเจ้านำเสนอที่จะต้องนะเพียงสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวนี่จะต้องทำอะไร1อบรมทำให้เกิดความเข้าใจ2ทำปกติทำให้เกิดความแจ่มแจ้งจนทำให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้ง1จักขุงอุทธปาทิเห็นด้วยตาชัดในสิ่งที่ตามองเห็นชัดก็ทำให้เกิดความรู้ที่ใจตรงกันส่วนใหญ่เราเห็นที่ตาใช่ไหมครับแต่ความรู้ที่ปรากฏด้วยความทรงจำไม่ใช่ที่ใจรู้ใจมันคัดค้านไม่อยากรู้นะความทรงจำก็ทำให้เราเกิดภาวะแทรกจากความเข้าใจจริงเกิดภาวะความชอบไม่ชอบตามมาถ้าความทรงจำมันรับรู้นะท่านนึกภาพนะครับอยู่ดีๆมีเพลงหนึ่งขึ้นมาเราไม่รู้จักเลยเราต้องนั่งใช้สติอยู่นานว่าเออเพราะไหมเออก็ธรรมดานะแล้วถ้ากระแสสังคมรู้สึกนะทำให้เกิดภาวะของความสอดคล้องในเสียงเพลงนั้นเราทรงจำว่าเออเพราะนะถ้ามันหวั่นไหวไปตามความคิดความรู้สึกเรารู้สึกมันเพราะแต่ถ้าเพลงนั้นๆเรารู้จักมันมาก่อนร้องมาก่อนเราเคยได้ยินมาก่อนพอได้ยินแป๊บเดียวสัญญาเราจะวิ่งไปแทนความรับรู้เลยเราบอกเพลงเนี้ยเคยได้ยินเพราะกว่านี้ใจเราจะไม่รับรู้แล้วเราฟังตามความทรงจำมีทุกข์มีสุขแล้วฮะทางใจเนี่ยมันเริ่มชั่งแล้วเคยฟังแล้วมันสอดคล้องอย่างเดิมไหมเพราะความทุกข์ทางใจเริ่มต้นที่ความทรงจำที่ไม่ละความยึดถือยึดถืออะไรว่าเป็นตัวเราของเราในความทรงจำแล้วประทับใจในสิ่งนั้นทุกทันทีเลยมันไม่เป็นปัจจุบันเนาะมันเอาของเก่ามาเทียบนะแล้วปรุงแต่งเพื่อให้อารมณ์นั้นเสพไว้น่ากลัวมากแล้วพอไม่พอใจก็เสพไปตามรสแห่งกามนั้นเรียกว่ากามมาตัญหาไม่พอใจก็ตั้งมั่นว่าเออฉันจะดีจะหนียังไงวิภาวะตัญหาถ้าพอใจสภาพนี้แต่ยังไม่ลึกซึ้งไปถึงรสของกามคือความใคร่ความติดใจความใคร่ถึงใคร่ควรมันในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายก็เป็นภาวะตัญหาเห็นไหมครับพอใจมันเริ่มเข้าไปปรุงในรูปสัญญามันรวมสภาพการรับรู้โดยตรงที่มันจะเป็นแทนที่มันจะรู้ว่าเสียงที่กระทบนั้นมีแต่เกิดกระดับดังและค่อยแล้วก็หายไปที่เราเริ่มรู้สึกเพราะเราเอาสิ่งเก่ามาสอดประสาน2อย่าง1เสียงเก่ามาต่อกับเสียงใหม่ประสานกับใจในภาวะอารมณ์นั้นๆถ้ามันขัดอารมณ์ก็รู้สึกอึดอัดไม่พอถ้ามันสอดคล้องกับอารมณ์ในขณะนั้นบอกไพเราะเหลือเกินไพเราะเหลือเกินจะเห็นว่าวัยรุ่นปัจจุบันที่ใจร้อนฟังเสียงเพลงที่มีกลองหนักๆเร็วๆเพราะความคิดเขาเร็วอารมณ์เขาหนักเพราะโทสะพอคนที่มีภาวะปรับดุลโทสะลงได้จะฟังแล้วอึดอัดบอกฟังแล้วเป็นยังไง ห็นไหมฟังเข้าไปได้ไงเรารู้สึกเลยเอ๊ะฟังก็ได้ไงขณะที่วัยน้อยๆที่โทสะมีมากมาฟังเสียงเพลงที่ผิวไหวเช่นเสียงฟลุตเราจะรู้สึกว่าง่วงฟังเข้าไปได้ไงเช่นกันเพราะถ้าเราฟังเสียงเพลงผิวไหวได้แล้วเรารู้สึกเพราะโลภะมันทำงานใจมันต้องส่งไปตามจินตนาการอย่างเบานะเห็นไหมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าผู้เห็นภายในภพซึ่งชื่อว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยเว้นฟังเพลงแต่รับรู้ในเสียงได้เห็นไหมครับตัวนี้สำคัญมากต้องเข้าใจสาระตรงนี้เพราะตัวอบรมเนี่ยคือต้องอบรมสัมมาทิฏฐิที่เราสวดว่าภาเวภาวิเนี่ยนะเป็นกิริยาของการต้องอบรมและอบรมให้มากทำความเข้าใจให้มากจักขุอุทธปาธิเห็นด้วยตาแล้วรู้ไปถึงใจไหมญาณังอุทธปาธิใจมันรู้รอบไหมวิชชาอุทธปาธิเห็นไปจนถึงว่าต่อไปนี้นะวิชชาเนี่ยนะครับแปลว่าตัดเนี่ยต่อไปนี้อย่าได้เคลิ้มไปตามสิ่งที่เห็นได้ไหมวิชชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิมองเห็นว่าสภาพอะไรก็ตามที่เข้ามากระทบแม้เสียงวันนี้และเสียงวันหน้าเหมือนกันนะกระจ่างไปทั้งหมดถ้าเห็นอย่างนี้ทั้งหมดเรียกว่าอบรมผ่านขั้นเดียวเข้าใจในเรื่องนั้นเพราะใจมันเข้าใจเรื่องนั้นไปถึงญาณังอุทธปาธิยังไม่ใช่วิชานะครับญาณังแปลว่ามันไม่ยอมเป็นธาตุในอารมณ์ที่กลั่นขึ้นมาจากความทรงจำที่เปรียบเทียบถ้าความทรงจำที่มันเมื่อใดก็เปรียบเทียบอยู่เสมอชาตินี้ทั้งชาติไม่มีสุขเลยเพราะเราเอาอะไรมาวัดเราเอาอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ที่ความเสื่อมมาวัดตาก็เสื่อมเห็นคราวก่อนมันไม่เสื่อมแต่ตอนนี้มันเสื่อมมากกว่าเดิมไม่งั้นมันจะสวยเท่าเดิมไม่ได้จมูกก็เสื่อมลิ้นก็เสื่อมเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มสูงอายุมากๆลิ้นเสื่อมทานอะไรก็รู้สึกหงุดหงิดไม่อร่อยเหมือนเก่าเพราะอุปกรณ์วัดมันเสื่อมแต่ใจมันยังติดอยู่ในอดีตเดิมความทุกข์เพราะไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจไม่เข้าใจในสิ่งที่เห็นจึงเรียกว่าไม่เกิดความรอบรู้ที่ใจทำไมใจไม่รอบรู้เพราะความคิดมันวิ่งมาเร็วกว่าความรอบรู้ของใจแทนที่ใจมันก็จะเริ่มรับรู้ใจถ้าเราไม่ฝึกนะช้านะครับกว่าที่ใจจะยอมรับสิ่งใดๆเอาแค่เราให้ใจยอมรับทุกขณะนั่งเนี่ยยากมากต้องคอยประคับประคองเขตของการรับรู้ของใจที่อาการนั่งเท่านั้นโดยการไม่ตระหนกตกตื่นว่านั่งแล้วระวังปวดนะนั่งแล้วจะเมื่อยนั่งแล้วจะเจ็บแต่ให้เข้าใจว่านั่งเพื่อรับรู้ทุกอย่างที่จะเกิดกับนั่งพบอะไรบ้างนั้นเป็นการฝึกใจเรียกว่ากำหนดขอบเขตรับรู้ถ้าไม่กำหนดมันนะครับมันจะวิ่งไปเรื่อยๆเพื่อจะไม่รับรู้ในอาการทุกที่ประสบแล้วขุดความทรงจำที่เคยจำไว้ว่าเคยทำแบบนี้แล้วเป็นยังไงขึ้นมานี่คือสิ่งที่น่ากลัวนี่คือสิ่งที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นเราจึงต้องค่อยๆกำหนดสภาพรับว่าตอนนี้ใจมันรู้อะไรมันบอกมันทุกก็เป็นปกติสติต้องทวนกลับก็เป็นปกตินะนะทุกก็เป็นปกติแล้วมันปวดหลักปวดก็เป็นปกติถ้าไม่ปวดไม่ปกตินี่คือสิ่งที่ต้องเอาความละลึกคือสติไปจับวางความถูกต้องใจใหม่ให้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องเห็นไหมครับมันต้องทำงานกระบวนอย่างนี้แต่ถ้าตราบใดก็ตามที่เราตั้งยึดถือปัญหาของการเจริญใจในกรรมฐานเนี่ยที่ไม่ได้ผลเพราะเราไปตั้งค่าอยู่ที่ว่ายึดอยู่ว่าสงบคือสมาธินิ่งคือสมาธิว่างคือสมาธิไม่หวั่นไหวคือสมาธิทั้งหมดจึงล้มเหลวในการปฏิบัติเพราะไม่เกิดญาณคือความรอบรู้เพราะมันอยากรู้อย่างเดียวมันฝังใจในการรอบรู้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องรับรู้นั่งเพื่อรับรู้ว่าฉันนั่ง1ชั่วโมงพบอะไรใน1อริยบทปวดใจยอมรับปวดไหมใจไม่ยอมรับปวดเราต้องสอนใจให้รับรู้ว่านี้เป็นปกติเหน็บชาเป็นปกติความไปถึงเหตุผลทำไมจึงเหน็บชานี่ถึงสมุทัยทุกขสมุทัยเพราะเหตุแห่งใจที่ยังถึงว่าใจมันคิดหรือใจมันรู้ถ้าใจมันคิดเรายังไม่หลุดออกจากการต้องอบรมนะครับกลไกอยู่ตรงนี้ ทั้งหมดนี้ยังอยู่แค่เพียงสัมมาทิฏฐิข้อเดียวไม่ไปไหนเลยเพราะตราบใดก็ตามถ้าอบรมสัมมาทิฏฐิไม่ชัดเจนในภาคจริงของชีวิตเมื่อใด8ข้อ7ข้อที่เหลือหลงทางทั้งหมดสัมมาทิฏฐิจึงเปรียบเสมือนเข็มทิศแรกที่จะก้าวออกจากความไม่รู้คืออวิชชาอย่าเพิ่งไปสัมมาสังกัปปะดำริชอบเพราะดำริที่ชอบนั้นต้องเข้าใจว่าจะออกจากทุกข์ที่เกิดจากความไม่เข้าใจชีวิตอย่างไรและกลไกของชีวิตนั้นมันทุกข์ด้วยสองอย่างนะครับทุกข์จากความเสื่อมโดยปกติของกายอันที่สองทุกข์จากใจที่ไม่เข้าใจความเสื่อมของกายสองทุกข์อยู่แค่นี้เกิดแก่เจ็บตายซ้ำซากเพราะไม่เข้าใจสองอย่างนี้ตลกมากนะครับเพราะว่าเราเกิดมาไม่รู้กี่ทีแต่เราไม่เข้าใจเพียงเรื่องง่ายๆสองอย่างนี้แต่ใช้คำว่าเข้าใจดีที่สุดเพราะสมองเราสังเคราะห์จากความทรงจำของคนอื่นรู้หมดว่าเราต้องทุกข์นะเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่มันอยู่ในห้วงของความจำแต่มันไม่เข้าใจใจจริงเมื่ออะไรไม่เข้าใจใจจะดีดดิ้นทยานหนีซึ่งชื่อว่าตัณหาเมื่อใดก็ตามที่ใจทยานหนีทุกข์จะดับไม่ได้เพราะจะไปก่อร่างสร้างเรือนใหม่คือพบอยู่เสมอตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทุกขนิโรธแจ้งไม่ได้เลยเพราะใจมันดิ้นวิธีกลับก็คือต้องให้ใจหยุดดิ้นทุกนิโรธนะหรือทุกขนิโรธทุกถึงจะแจ้งได้ว่าเริ่มหยุดใจที่เกิดการเรียนรู้ไม่ใช่หยุดนิ่งหลับดับไปเฉยๆแต่ต้องเรียนรู้ว่ามันมีกลไกเช่นใดแล้วถอนความไม่เข้าใจออกไปด้วยความเรียนรู้ของปัญญาถ้าทำอย่างนี้ได้ทุกขนิโรธที่พระพุทธเจ้าบอกต้องทำให้แจ้งต้องทำให้แจ้งต้องอบรมจนเกิดความแจ่มแจ้งที่ใจหยุดถ้าใจไม่หยุดตัณหามีสมุทัยเกิดอีกแล้วแล้วทำยังไงจะให้แจ่มแจ้งก็ต้องอบรมในมรรคเห็นไหมกลไกนี้จะเป็นลูกเลยเป็นวงกลมเลยที่พระพุทธเจ้าใช้ว่ามืออย่างนี้มีพระปางมืออย่างนี้นะครับก็คือทุกอย่างเป็นวงกลมนะแบ่งจัดสรรออกเป็นทุกข์กำหนดรู้ทุกข์ว่าทุกข์ที่ไหนกายหรือใจอันที่สองทุกข์นี้ต้องกำหนดรู้ไม่ให้ทำลายไม่ให้ลืมมันแต่ให้กำหนดรู้ส่วนต้นเหตุแห่งทุกข์ให้ตัดเหตุนั้นแต่ตัดไม่ได้ตัดด้วยสมาธิแต่กลับกลายเป็นตัดที่ความเข้าใจในเหตุให้ใจไม่ดีดดิ้นต่อไปเช่นนะเราดิ้นยังไงก็ตามทำความระลึกอยู่เสมอว่าไม่ว่าจะไปเกิดพบใดก็ล้วนแล้วแต่พ้นความทุกข์ไปไม่ได้อย่างเหมือนเวลาเราสวดธรรมะนะเราต้องแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เนี่ยนะครับเราต้องตายเป็นธรรมดาเราไม่ล่วงพ้นความเพื่ออย่างนี้อยู่บ่อยๆเชื่อไหมในที่สุดใจจะเข้าใจทีละน้อยเองท่านดูนะมีข่าวไม่กี่วันเนี่ยเด็กที่ยุคใหม่หนึ่งไม่เรียนศีลธรรมสองไม่มีอาขยานไม่มีสุภาษิตไม่มีแนวทางความคิดแห่งความดีไม่ตอกย้ำความดีเป็นซอฟต์แวร์ในใจมีซอฟต์แวร์โจรที่ดูทุกวันวันละ3ชั่วโมงกลายเป็นโจรอัตโนมัติแล้วเรากลับกลายนั่งวิเคราะห์เอ้ยโปรแกรมนี้มันเป็นโจรได้ยังไงมันนั่งวิเคราะห์ทำไมจริงๆไม่จำเป็นเลยอะไรก็ตามที่เศร้าดูอยู่นานจิตผนวกตนเองเป็นคนนั้นก็อยากจะทำเช่นคนนั้นเห็นไหมครับในทางกลับกันทำไมไม่ทำทางรุกว่าอ๋อทางลบก็ลบได้โดยวิธีสั่งทำให้ย้ำคิดอยู่เรื่อยๆทำไมไม่กลับไปใช้วิธีเดิมให้ย้ำและเลือกอยู่เสมอแล้วจะได้แนวทางในการปลูกคุณธรรมตนเองใหม่อันนี้คือเขาขาดพอเขาขาดปุ๊บสิ่งที่แยกไม่ได้ว่าปัจจุบันนี้มันบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะเหตุที่เด็กฆ่าแท็กซี่เนี่ยบอกไปว่าเขาไม่รู้ขนาดว่าชั่วเป็นยังไงดีเป็นยังไงแล้วชีวิตหายากยังไงสมัยก่อนเราเรียนรู้ว่าเรารักชีวิตยังไงคนอื่นก็รักอย่างนั้นสัตว์ก็รักอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อตนเองเจ็บปวดเพราะใครเบียดเบียนยังไงจงอย่าไปทำกับคนอื่นเพราะคนอื่นเขาก็เหมือนตัวเอง คุณธรรมข้อนี้หายเพราะปัจจุบันศาสนาสอนในโรงเรียนไม่ได้นะเมื่อมันแยกไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่ทำแล้วเป็นฮีโร่สังคมยอมรับแต่ว่าดีเห็นไหมคำว่าดีมันเปลี่ยนไปจากความเป็นจริงแล้วนะครับดีมันเปลี่ยนไปจากความเป็นจริงแล้วนะครับแล้วกลายเป็นการเอาชนะได้นะครับตอนนี้เปลี่ยนไปหมดยกตัวอย่างเช่นในอดีตท่านจำได้ไหมครับเวลาครูถามพ่อแม่ถามลูกอยากเป็นอะไรลูกจะถูกสอนว่านะเราบอกอยากเป็นหมอโอ้เป็นหมอนี่ต้องอดทนเมตตากับคนไข้มากๆคำนี้จะไม่มีแล้วแต่ปัจจุบันถามว่าเป็นหมอลูกทำเงินได้เยอะสถาปนิกลูกเป็นแล้วแกรวยดีนะตอนนี้เขาต้องเรียนสถาปนิกทำไมก็รวยรวยรวยรวยตลอดเวลาแต่เราไม่เคยบอกเลยว่าหนึ่งเป็นหมอนี่ต้องอดทนนะลูกนะกลางคืนอาจจะไม่ได้นอนมีวอร์ดนะแล้วต้องเมตตาเขามากยิ่งกว่าพ่อแม่นะเขาไม่ได้ถูกปลูกฝังเลยเขาบอกเงินเงินเงินคิดอย่างเดียวแล้วบอกว่าแล้วถ้าเป็นพยาบาลล่ะนะสมัยก่อนคนจะเรียนพยาบาลเมื่ออยากจะกลับมาพยาบาลแม่พ่อตัวเองแต่ปัจจุบันเราจะถูกบอกว่าเป็นพยาบาลเพราะค่าเฝ้าไข้แพงทูลไปถามเด็กสิว่าทำไมอยากเรียนพยาบาลบอกว่าเงินดีเป็นอย่างนี้หมดฮะคุณธรรมมันเลยหายไปตั้งแต่นั้นเพราะเขาไม่ได้ถูกปลูกความพร้อมของใจที่จะไปรับใช้สังคมด้วยคุณธรรมแต่ไปช่วงชิงสังคมอันนี้คือปัญหาทุกอาชีพเลยคุณไปถามคนที่เป็นตำรวจในปัจจุบันว่าโอ้คุณมาสอบทำไมยากเย็นเขาบอกทำเงินได้นี่คือผมไปถามจากคนที่พยายามนะครับไปสอบไม่รู้กี่ครั้งผมบอกเอ๊ะได้เงินเดือนเยอะเหรอคุณอยากเป็นเพราะอะไรแต่สมัยก่อนไม่ใช่บอกว่าอยากเป็นตำรวจเพราะอยากจับผู้ร้ายเห็นไหมครับคนละเรื่องแหละสิ่งเหล่านี้หายไปจากวิธีการสอนในสังคมเราไม่น้อยกว่า20ปีนั่นแต่ว่าคนตั้งแต่อายุ0ถึง20ขาดตรงนี้เพราะเราเปลี่ยนระบบว่าคุณลองถามสิเด็กส่วนหนึ่งบอกว่าอยากเป็นนักธุรกิจสมัยก่อนเรายังงงด้วยซ้ำว่านักธุรกิจมันธุรกิจอะไรแต่เด็กจะบอกเลยนักธุรกิจมันรวยดียังไม่รู้เลยธุรกิจอะไรใช่ไหมแต่รู้ว่าต้องเป็นนักธุรกิจสมัยก่อนเราจะต้องบอกธุรกิจนี่อยากทำอะไรแย่ไปอีกใช่ไหมครับตอนนี้เราคิดไม่ออกเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่กลายเป็นหล่อหลอมรวมกันว่ารวยคือคนดีคนปวดหัวคือเริ่มตั้งแต่พ่อแม่เป็นต้นไปแล้วเราก็แข่งกันทั้งหมดเพื่อสรรหาความรวยรวยที่ว่านี้คือรวยโภคทรัพย์รวยโภคทรัพย์มีอายุใช้แค่ชีวิตหมดชีวิตแล้วใช้ไม่ได้แต่จะใช้ได้เมื่อมีเพื่อนคุณมีตังค์แล้วไม่มีเพื่อนคุณจะสนุกไหมคุณมีตังค์แล้วใช้อะไรก็ตามคนลังเลที่จะรับเงินคุณจะสุขไหมคุณสามารถจะเลี้ยงใครก็ได้ทั่วทั้งประเทศแต่ถ้าสมมุติว่าใครมากินข้าวกับคุณต้องคิดหน้าคิดหลังว่าเอ๊ะออกไปคนที่เหลือจะคบเราไหมจะสุขไหมนะเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าถึงสอนว่าให้ภิกษุนั้นไม่มีทรัพย์ด้วยโภคทรัพย์แต่จงเจริญด้วยอริยทรัพย์อันจะเป็นเขตนาบุญซึ่งไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์เลยทุกคนยินดีที่จะเข้าคบหาตรงนี้สำคัญที่ผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยยังอยู่ในการอบรมของสัมมาทิฏฐิข้อเดียวแล้วปกติเราท่องไปเดียวฮะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะดำริชอบวันหนึ่งผมก็เลยนั่งคิดว่าดำริชอบเนี่ยคือดำริอะไรอ่ะนะเพราะยังไม่เห็นนะนะให้เห็นเนี่ยมันแปลว่าทำความเข้าใจให้ถูกหันหัวให้ถูกพอเราหันหัวถูกแล้วนะครับเดินจะได้แล้วล่ะเพราะดำริชอบของพุทธเจ้านี่คือดำริออกจากกามแล้วนะกามที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นไปหมดเลยเป็นไปหมดเลยนั่นคือฝึกละบ้านเนี่ยฝึกละบ้านทำไมบอกว่าฝึกออกกามคือบ้านเพราะบ้านเนี่ยอุดมด้วยกามล้วนไม่รักก็ไม่อยู่ในบ้านหรอกไม่รักก็ทิ้งออกนอกบ้านแล้วถ้าจะฝึกนะออกจากกามง่ายลองให้ทานในวิธีทางของพุทธศาสนาอย่าให้ทานโดยวิธีการของศาสนาอื่นถ้าให้ทานทางพุทธศาสนาคือให้ในสิ่งที่รัก ถ้าให้ทานศาสนาอื่นคือให้ในสิ่งที่เหลือคุณเอาไหนอ่ะยกตัวอย่างสมมติมีอาหารแห้งอันหนึ่งถามใจตัวเองนะมีใครก็ไม่รู้เอามีกรอบชาววังอันหายากเอามาให้คุณกินอย่างอร่อยอร่อยคุณทานจนอิ่มแล้วยังเหลืออีกถุงใหญ่คำถามถามว่าถ้ามีคนที่คุณไม่ชอบใจมันเลยทั้งแต่งตัวกลิ่นหน้าตาพฤติกรรมและคำพูดมาขอมีกรอบทรงเครื่องชาววังอันนั้นอันคุณก็นานได้ทานคุณจะให้ไหมเห็นไหมเราจะเริ่มคิดก็มันเก็บได้นี่เห็นไหมครับนั่นตัวโลภะมันทำงานนะฮะโลภะมันตอบไม่ใช่เราตอบโลภะตอบไม่ใช่ใจรู้แต่สัญญามันบวกโลภะตอบทันทีว่าของมันไม่เน่านี่แต่ถ้ามันเป็นแกงเขียวหวานซึ่งซื้อมาแต่เช้าคนคนเดิมขอจะรีบยกให้เห็นไหมครับนี่คือการให้ทานแบบศาสนาอื่นให้เมื่อเหลือแต่ศาสนานี้สอนว่าให้เมื่อรักถ้าไม่รักอย่าให้ใครถ้าไม่รักต้องทิ้งแต่คุณไม่รักแล้วคุณจะให้เขาทำไมมันคือขยะนอกจากไม่รักแล้วให้เขาแล้วยังตามดูใช้เปล่าอีกนะโหดร้ายมากนะให้ในของไม่รักเรียกว่าโทสะนะครับถูกไหมนะพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่รักก็คือคำพูดโทสะทั้งหมดก็คือด่าเขาเพราะฉะนั้นเริ่มที่เข้าใจในสาระพอให้ในสิ่งที่รักจะออกจากกามง่ายแต่ถ้าไม่เคยให้แล้วไม่เข้าใจว่าให้ของศาสนาพุทธให้ในสิ่งที่รักเราจะไม่เข้าใจกลไกของพระเวสสันดรเลยเราจะเข้าใจแต่เป็นผู้ชายที่เอาเปรียบผู้หญิงเอาเปรียบลูกเมียเพื่อบารมีตัวเองตลอดเวลาเราจะไม่เข้าใจเลยรักหมดพระเวสสันดรไม่ได้บอกชูชกว่าเฮ้ยข้าใช้ก่อนเลยและอีก20ปีเนี่ยนะมันโตแล้วเองค่อยมาเอาอ่ะหรือนะตอนที่พระอินทร์แปลงเป็นพราหมณ์มาขอนางมัตสีนะพระเวสสันดรก็ไม่ได้บอกพราหมณ์ว่าเฮ้ยสัก80ค่อยมาเอาตอนนั้นกำลังเบื่อพอดีตาวขณะนี้กำลังสาวกำลังสวยที่ตัวเองรักที่สุดแต่รักไม่เกินกว่าปณิธานสัจจะที่ตั้งนะขอชีวิตก็จะให้ขอชีวิตก็จะให้เพียงแต่ไม่มีใครขอกลับมีคนขอในสิ่งที่ยิ่งกว่าชีวิตคือลูกและเมียนะลูกและเมียคือให้พ่อไปแทนดีกว่าที่บอกว่าจะเอาลูกไปเป็นคนใช้เนี่ยถูกไหมครับโอ้โหตัดไว้เหรอนะตัดยากนะแต่ท่านก็ต้องข่มเต็มที่เพื่อระลึกถึงว่าเราหนึ่งมีสัจจะสองตั้งใจสามเรารักที่สุดถ้าให้อย่างนี้บ่อยๆใจจะเบิกบานเพราะเราได้ให้สิ่งที่รักใช่ไหมคนรับก็รับด้วยความทนุถนอมเมื่อนั้นเราจะเป็นสุขเราจะเป็นสุขที่ให้ไม่กังวลใดๆเลยที่ให้ถูกไหมครับแล้วคุณลองชั่งตวงวัดดูสิว่าเคยให้ในสิ่งที่รักเท่าไหร่ไปวัดเราทำบุญเรายังหาแบงค์ที่เน่าที่สุดเลยนะฮะเลือกดูแบงค์ที่เล็กที่สุดไหนมีแบงค์20ไหมนะเราไปเจอขอทานเรายังเลือกเลยตอนนี้ไม่มีแบงค์แล้วนะครับแต่แบงค์อะไรก็ตามในภาวะของขอทานเขาถือเป็นเงินหมดตรงข้อนี้เขาสูงกว่าเราเพราะเขาไม่ติดในกระดาษใช่ไหมครับแต่เราติดในกระดาษไงเราติดในกลิ่นของแบงค์ใหม่นะครับเราติดในสีของแบงค์ใหม่นะอันนี้สำคัญบางคนบอกผมว่าโอ้อาจารย์อุตส่าห์หาแบงค์ใหม่มาทำบุญนะผมบอกแบงค์อะไรขอให้อย่าใช้แบงค์เก๋ผมใช้ได้นะแบงค์เก่ายังไงก็ได้แต่ขอให้มันจ่ายได้เป็นใช้ได้นะครับเหมือนทองคำอ่ะเหมือนทองคำทองคำเนี่ยต่อให้ตกส้วมไหมล้างๆเข้าคนก็เอาถูกไหมคนเราไม่บอกคนดิหรือคุณอธิบายดิสร้อยคอทองที่ใส่มาเนี่ยมันอาจจะทำมาจากทองส่วนใดที่คุณไม่ชอบก็ได้แต่เราก็รับมันได้นะเหมือนกันเพราะใจมันสมมติค่าไม่จับเอาความรู้สึกนั้นเข้ามาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญกลไกตรงดำริชอบเนี่ยต้องกลับย้อนเข้าไปสู่สัมมาทิฏฐิอย่างแน่ชัดมองอะไรก็ตามพิจารณาอะไรก็ตามต้องอาศัยกลไกที่พระพุทธเจ้านำเสนอไว้นำเสนอไว้เลยว่าเอ๊สิ่งตรงเนี้ยนะพอใจมันเริ่มเข้าไปผูกพันนะครับมันจะเริ่มสร้างชื่อมันจะเริ่มสร้างค่ามันจะเริ่มสร้างองค์ประกอบของการรับรู้อย่างนั้นแล้วบอกว่าพอใจ ทำประตูให้เสร็จเลยว่าต้องตรงตามนี้เท่านั้นนะถ้าไม่ตรงตามนี้ไม่ใช่แล้วถ้าไม่ตรงตามนี้ต้องดีกว่านี้นะแต่มีต้นเหตุเหมือนเดิมนะเห็นไหมครับใจมันบอกอย่างนี้เลยถ้าเป็นอย่างนี้อยู่เราไม่หลุดไปจากความทุกข์ได้เลยการเจริญธรรมจริงไม่ได้แค่เพียงรู้ไม่ได้แค่เพียงแค่รู้สึกนั่งแล้วปวดก็ไม่ใช่หรือกำหนดลมหายใจให้รู้ลมหายใจเข้าออกก็ไม่ใช่แต่ทำความรู้สึกเข้าไปสู่ความรู้จักความรู้จักทำให้ไปสู่ความรู้แจ้งทำความรู้แจ้งไปสู่ความรู้จริงในกลไกของการรับรู้เดียวถ้าเรารู้สึกเฉยๆเราก็รู้ปวดเนี่ยปวดทั้งชาติจะไปหายไงหรือลมหายใจเข้าออกก็เข้าออกนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านดูนะครับรู้สึกไปสู่ความรู้จักเพียงแค่รู้สึกไปสู่ความรู้จักนี้ลมหายใจเข้าไปแค่รู้สึกนี่ก็เรื่องใหญ่แล้วนะเพราะบางทีมันค่อยมันเบาเลยนะรู้สึกใช่ไหมกว่าจะทำความรู้สึกก็ต้องใช้ใจที่ละเอียดมากถึงจะรู้ถึงลมหายใจแล้วความรู้จักจะรู้ได้ไงก็ต้องรู้อีกว่าลมหายใจแบบนี้เกิดจากใจชนิดไหนแล้วคุณลองท่องพุทโธที่คุณจะรู้ว่าทับความรู้สึกและรู้จักทันทีพุทธเจ้าเลยไม่สอนในพระสูตรใดๆว่าดูก่อนสาวกทั้งหลายให้หายใจเข้าออกว่าพุทโธเพราะมันไปบังความรู้สึกไปสู่ความรู้จักความรู้จักคือความรู้สึกคือความรู้สึกคือสัมปชัญญะอันจะต้องรู้สึกไปสู่ความละเอียดสู่ใจนะไม่ใช่รู้สึกแค่สัมผัสแต่ใจรับรู้ความรู้สึกแล้วรู้จักมันว่ายังไงสุดท้ายความจริงถึงปรากฏว่าอ๋อมันคืออะไรใจมันไปผนวกตรงไหนแล้วคุณลองท่องพุทโธพุทโธเราจะรู้จักพุทโธแต่เราจะไม่รู้สึกและไม่รู้จักทีนี้รู้จริงรู้แจ้งเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าขั้นตอนนี้มันผิดมันจะรู้ไม่ได้เพราะมันก็จะรู้แค่เพียงสิ่งที่ระลึกเท่านั้นเห็นไหมครับแต่ข้อดีคือขณะที่เพลินอยู่ในความคิดใดก็ตามนะถ้าเป็นคิดดีความคิดชั่วมันไม่ทันมาข้อดีมันดีตรงนั้นตราบใดก็ตามที่เราระงับความโกรธระงับสิ่งที่น่าเกลียดในการกระทำด้วยความคิดขณะนั้นอย่างอันตรายต่อชีวิตอยู่นะครับเช่นฉันไม่ทำหรอกไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายไม่ทำอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งไม่ดีหรอกเพราะฉันกำลังอดกลั้นใช่ไหมพออดกลั้นปุ๊บแสดงว่าข่มด้วยความคิดการข่มด้วยความคิดพร้อมจะระเบิดได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าไปรู้ฐานลึกของใจที่แบกความคิดเราจะเริ่มค่อยๆล้างมันเองเพราะมันดิ้นด้วยความเร่าร้อนนั่นเรียกว่าเริ่มรู้จักเห็นไหมครับรู้สึกไปสู่รู้จักรู้สึกที่ใจมันเต้นเร็วนั่นแหละไปรู้จักทำไมจึงเต้นเร็วทำไมจึงบีบคั้นแล้วเราจะเริ่มเฮ้ยเราไปคิดร้ายกับมันทำไมวะถ้าบอกตัวเองเองแต่ถ้าเราเมื่อใดก็ตามบอกว่านี่เพราะสถานการณ์สังคมนะจึงไม่ทำนะฮะแสดงว่าเผลอจึงทำเห็นไหมครับแก้ไม่ได้ธรรมะใดๆที่ปฏิบัติแล้วไม่แก้ปัญหาทางใจให้ลดความโกรธลดความโลภจริงๆโลภมาก่อนโกรธนะต้องโลภมากเท่าไหร่โกรธก็มากเท่านั้นเพราะพลาดหวังจากความโลภนะพอโลภแล้วสำเร็จเท่าไหร่ราคะจะมาเท่านั้นมาด้วยกันนะครับสังเกตให้ดีแต่ทั้งหมดนั้นเพราะไม่รู้จักความเป็นจริงในโลกเรียกว่าโมหะครอบไว้อีกทีหนึ่งนะโมหะนี่เป็นประเภทที่ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ร้อนไม่รู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยที่จะต้องรีบอบรมใจให้หลุดออกมาเสียนะครับแล้วผมพบว่าใจเราเนี่ยนะถ้ากำหนดให้ถูกเหมือนหมอนวดที่กดเส้นหมอนวดเวลานวดคนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรมากมีแต่กดยึดให้ถูกจุดกดปุ๊บแล้วเส้นนั้นจะดีดตัวขึ้นมาเองที่บอกเส้นจมเนี่ยก็คือกดให้ถูกถ้ากดถูกเสร็จปั๊บเดี๋ยวจะเกิดปฏิกิริยาดีดตัวเข้าที่เองไม่ต้องไปเอายาอะไรฉีดเลยเห็นไหมครับไล่ให้ถูกเพราะร่างกายเป็นไฮดรอลิกมีลงกับน้ำเท่านั้นเองมีอยู่แค่นี้ใจก็เหมือนกันกำหนดถูกปุ๊บจะเกิดการตื่นตัวแล้วสลัดคลายโมหะจะหายโมหะจะหายเองแต่ที่แน่ๆต้องเรียนรู้ด้วยตาก่อนว่าสิ่งทั้งหลายเสื่อมยังไงแล้วจึงเรียนรู้ด้วยความเข้าใจเดี๋ยวคราวหน้านะครับคราวหน้าคือเดือนหน้านะเราจะมาต่อในมรรค ข้อที่สองนะครับเดือนหน้าก็คือกันยาและมรรคข้อที่สองที่สามนะครับเดี๋ยวไม่จบมรรคแปดนะเพราะเป็นสิ่งที่สมควรเรียนมากที่สุดสำคัญที่สุดสำคัญขนาดไหนสำคัญก่อนที่จะไปเรียนกับทุกหลวงพ่อสำคัญก่อนที่จะปฏิบัติทุกแนวทางเพราะนี้คือธรรมนูญของศาสนานะทฤษฎีสำคัญตรงนี้เลยว่าแล้วถ้าทำตามสเต็ปนะครับทำตามสเต็ปเชื่อไหมครับเมื่อมันอิ่มเต็มด้วยสัมมาทิฏฐิมันจะดีดออกด้วยสัมมาสังกัปปะอัตโนมัติเองและมันจะบอกตนเองว่าฉันจะเลี้ยงชีพยังไงเลยนะครับอันนี้ฝากท่านไว้นิดหนึ่งว่านะครับพยายามหมั่นระลึกอยู่เสมอทำความเข้าใจโดยความคิดธรรมดาก่อนว่ากามมันเป็นทุกข์ยังไงภพมันเป็นทุกข์ยังไงแล้วหล่อเลี้ยงชีวิตที่ผ่านมาจนถึงณวันนี้ทุกข์อย่างไรนะครับยังไม่ต้องออกจากมันแต่ให้เห็นความทุกข์ในมันเห็นความเร่าร้อนในมันอันเราจำทนต้องอยู่นะครับถ้าทำความไม่เข้าใจเกิดไม่อยากอยู่ขึ้นมาจะยุ่งนะครับเอาละครับก็ขออนุภาพนะครับแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและที่สำคัญยิ่งที่สุดคือพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรอ่านเป็นธรรมที่สรรเสริญในหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายขอธรรมอันถือเป็นสิ่งที่เป็นประธานในพระศาสนานี้หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเสด็จไปแล้วด้วยดีขอธรรมนี้จงคุ้มครองท่านรักษาท่านผู้ประพฤติผู้เจริญธรรมผู้ใฝ่ในธรรมผู้อยู่ในที่นี้และท่านที่เป็นที่รักของท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยสิ่งอันเบียดเบียนโอกาสที่จะทำให้พัฒนาชีวิตให้เกิดการพ้นจากทุกข์โดยเร็วพันขอจงมีแด่ทุกท่านทุกคนเทอญ